Xeración Suicida. Boas noites, benvidos e benvidas e sades todos os xendrados para contemplar a fin do mundo. Unha semana máis e chego a vos a través das ondas para traervos o mellor punk rock en galego. Para comezar o programa de hoxe, un temiña do novo disco de Machina, A Síndrome de Nerón. Impresionantes como sempre, Machina. Seguimos en Xeración Suicida acodean todo que será o novo EP de Vicky Polar. Isto é Sen Saída. Imos cas noticias, patrocinadas como sempre por Conservas Submarinos. Manolo, Manolo, por que tiraste las latas de sardinas? Que non me gustan, non son conservas submarinos. Ai, cabe máis fino. Vos tereis que comprar conservas submarinos. Conservas submarino, do mar ao prato o pescado máis fino. Raciñas, Manuel! Os premios galegos da música xa teñen finalistas. A Asociación de Músicos ao Vivo fixo pública na noitiña deste venres a relación dos 39 finalistas nas 13 categorías dos primeiros premios Martín Codax da música galega, nunha festa celebrada nas adegas Martín Codax de Cambados a que asistiron músicos e outros profesionais do sector, alén de diversas autoridades, deuse a coñecer a listaxe, escollida polos socios da asociación de entre as 521 propostas presentadas. Variedade e calidade nas 39 propostas finalistas, entre as que cabe destacar grupos como a Berrogué en folk, treixadura en música tradicional, nao en metal ou daquidarria na categoría de ska. Esta pasada rematou a xira 15 días 15 bares da banda coruñesa Chotoco Eu, que os levou por diversos puntos da xeografía do noso país, dende o Bierzo ata Coruña. Tras un ano de éxitos como a caravana de emerxencias con Scarnivals e Escarallaos, unha xira por diversos países do norte de Europa e a presentación deste novo disco que xa leva máis de 1000 copias vendidas, a banda despediuse dos escenarios ata o vindeiro ano da mellor maneira posible. E agora imos cos festivales. Este fin de semana puidamos disfrutar de diversos festivales por toda Galiza, como por exemplo o Vento Rock ou o Mica Atlántica Show, que ainda continuará ao longo do día de hoxe e ata o mércores. Pero gustaríanos destacar un festival celebrado na Vila Ourensá de Manzaneda. Falamos da Rebusca de Outono e ata lá nos desplazamos para terevos unha reportaxe ben completiña do que ali aconteceu. Comezamos nada máis a acabar de comer cos partidos de fútbol galélico da Liga Galaecia. A 6 da tarde trasladámonos todos para a nave do Toural con moitos ánimos para comezar a festa rachada. Abren o festival os labregos dos tempos dos Spurnis coa súa perfecta mezcla de hip-hop e punk. Seguimos con Winterban, chegados dende Compostela, e indo xa ben cocidos, foi a quenda do grupo de folk Tiruleque, que nos fixo bailar a ritmo de muiñeira. Reventados, pero non cansos, fixemos unha breve pausa e iso das 12 da noite comezamos de novo a bailar a ritmo de escada mando sobre ensans mascarpone. E que mellor xeito de acabar un día de redondo que co animado rock bravú de Liviao de Marrao. E con unha canción destes artistazos vos deixo agardando a que chegue outra edición deste festival. Bueno, amigos e amigas, isto vai chegando ao fin. Non sen antes recordarvos que este vindeiro fin de semana podes disfrutar do Teixugo Rock no Centro Cultural do Couto en San Estevo de Budiño e da Noite Irmandiña na Praza Maior de Seixalbo, Ourense. Isto foi todo por hoxe en Xeración Suicida. Despídome de vos ata a vindeira semana e deixo-vos con este tema do último disco dos Heredeiros da Cruz, Non Che Teño Medo. Ata pronto! Que son un chiclán, non sabes que eu son gerillero cun brazo de metal. Si che collo polo jarnato e che levanto dos metros do chan, e che dou tres patas.